samme følelse når jeg har mange ganger før. Lenge kan jeg holde ut og være fritt vild. Jeg gjør som jeg er og jeg gjør som jeg vil. Og for en velstand og for et herlig liv. Si meg til oss når jeg har arbeidstid. Jeg har blitt mye eldre enn jeg regnet med å bli. Jeg er så happy, så happy. Jeg legger i en bombe. Har noe i huet som gjør meg passe gal. Med all dine strekninger som forsen ville ha. Er jeg på trine, kan jeg fortsatt det. Ta meg til din ledelse, jeg kommer i fred. Og for en velstand og for et verdig liv. Jeg føler for å slippe min familie fri. Still meg til ansvar, jeg har arbeidstid. Jeg er så happy, så happy. Jeg legger i en bombe. Som vil gå av. Si at dette blir en tidlig kveld. Mørket vil senke seg og alltid bli svart. Smukkinga får ikke brukt for tingene de har spart. Og for en velstand og for et herlig liv. Jeg i skuddet, dette min tid. Nå vil alle lytte på hva jeg har å si. Jeg så happy, så happy. Jeg legger i en bombe. For en velstand og for et salig liv. Jeg i skuddet, dette min tid. Da skal dere bli med meg til paradis. Jeg så